Een van de allermooiste van Mama Cass. Dream a little dream of me. In een hele speciale uitvoering. En met een excuus voor piepje deze avond. Nou ja, aan het begin van de show. Een show met heerlijke muziek. Daar mag je in ieder geval op rekenen. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. En niet alleen prachtige muziek tijdens deze late avond, maar ook een paar ontzettend leuke en leerzame onderwerpen. We gaan het zo meteen hebben over het kierbesluit bij de Brouwersdam hier in Zuid-Holland. Het kierbesluit, veel besproken, maar wat is het eigenlijk? Wat gaat er gebeuren? Je hoort het straks van Rijkswaterstaat. Vandaag ook weer een column van Marjoleine van Aperen. Zij is in balans, maar ook wel heel kritisch. En tenslotte de nacht van de dictatuur. Het komt er weer aan, een hele discussieavond in Arminius, zo moet ik het zeggen, in Rotterdam. Een leerzame avond. Je hoort straks alles daarover in deze late avond. Maar eerst nog mooie muziek van Leo Sayer. When I Need You. Heartbeat away.

predicted I will sink before I swim. Heerlijke muziek van Lucy Silvas hier in de late avond met What You Made Of. Leo Sayer daarvoor met When I Need You. De muziek trouwens is vanavond uitgezocht door Anja van Alst. Zoals iedere maandagavond. Dus de female touch is weer aanwezig. Er is jarenlang over gedebatteerd en gesproken. Er is jarenlang over onderhandeld. En nu is het zover. Het Kierbesluit Haringvliet wordt nu uitgevoerd. Op 5 september aanstaande gaat het plaatsvinden. Wat is het Kierbesluit? Waar gaat dat over? Wat hebben wij als mensen eraan? Wat hebben vissen eraan? Ik ga erover praten met Pieter Beeldman. Hij is van Rijkswaterstaat en is nu aan de Skype. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Beeldman, u bent van Rijkswaterstaat. Het gaat zo meteen allemaal over over het Kierbesluit. Wat is het Kierbesluit? Met het Kierbesluit kunnen de Haringvlietsluizen ook opengezet worden om water in te laten in het Haringvliet. Tot nu toe wordt alleen maar water, het zoete rivierwater, naar buiten gespuit en gaan de sluizen dicht als de zee wat omhoog komt. En met het Kierbesluit wordt het ook mogelijk om zeewater naar binnen te laten en daarmee de internationale vismigratie te bevorderen. Ja, maar die sluizen zijn toch voor onze veiligheid? Ja, de sluizen zijn gebouwd voor de veiligheid, hebben ook goed effect voor de zoetwatervoorziening. En juist die elementen die worden ook geborgd in het Kierbesluit. Dus de hoogwaterveiligheid staat altijd bovenaan en ook de zoetwatervoorziening wordt geborgd. Ja, dus eigenlijk wordt er op 5 september een uitvoering gegeven aan een hele lange discussie over een Kierbesluit. Wat dus eigenlijk betekent het openzetten van de sluizen zodat zoutwater het land in kan, hè? Ja, en op 5 september vieren we eigenlijk dat de compenserende maatregelen, de innamepunten voor zoetwater die nog verplaatst moeten worden om dat Kierbesluit ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen, dat die klaar zijn. De kanalen zijn gegraven voor het waterschap, de pijpleiding voor drinkwater is aangelegd door Evides Drinkwaterbedrijf. En nu zijn eigenlijk alle randvoorwaarden voldaan om daadwerkelijk ook met het Kierbesluit te beginnen op het moment dat de situatie dat toelaat. Want we hebben voor het Kierbesluit ook wel een hoge rivierafvoer nodig. Nou, 5 september zal dat waarschijnlijk nog niet zo zijn. Maar op het moment dat ook de rivierafvoer weer omhoog gaat, dan kunnen we ook echt daadwerkelijk beginnen. Ja, en wat gaat er dan gebeuren? Dan gaan we eigenlijk stap bij stap uitvoering geven aan het besluit. Dus dan kunnen de sluizen ook, als het hoger water is op zee, kunnen de sluizen stap bij stap wat verder open. Komt er wel zout naar binnen en dat gaan we goed monitoren, dat het zout niet te ver doordringt, zodat de innamepunten voor zoet water ook daadwerkelijk zoet blijven. Ja, wat is de reden erachter, achter het Kierbesluit? Ja, op dit moment vormen de Haringvlietsluizen eigenlijk een harde barrière tussen zee en de rivier. En is het voor vissen heel erg lastig om die barrière te nemen. Ze kunnen eigenlijk alleen maar naar buiten gespoeld worden, maar kunnen niet naar binnen toe. En vissen zoals zalmen en zeeforellen, ja, die groeien op in de rivier, die komen vervolgens naar zee en willen uiteindelijk ook weer terug om te paaien. Nou, met name die laatste route is heel erg ingewikkeld voor ze. Nou, op het moment dat we de sluis ook openzetten als het water naar binnen kan stromen, dan lukt het veel meer vissen om naar binnen te komen. Betekent het ook dat zoetwatervissen naar buiten spoelden? Ja, dat gebeurde inderdaad ook. Dus zoetwatervis werd met het spuien naar buiten gespoeld, kwam in het zoute water. Vervolgens konden ze niet terug, omdat de sluizen dan alweer dicht stonden. Dus ook voor zoetwatervissen is dit eigenlijk veel beter. Die worden nu al veel meer gewaarschuwd straks door een soort brakke overgangszone, dus waar het al een beetje zout is. En die zullen dus nou niet meer zoals nu naar zee gespoeld worden. Er zijn veel protesten geweest, hè? In de afgelopen jaren. Is er goed geluisterd naar de protesten? Ja, met name het waterschap wat de kanalen moest aanleggen. Ja, daar zie ik eigenlijk dat de laatste 8 jaar dat ze dat eigenlijk perfect gedaan hebben. Veel in overleg met onder andere de agrariërs die daar ook voor land hadden wat nodig was voor het aanleggen van die kanalen. En eigenlijk voor mij is het wel een bewijs dat ze dat heel goed gedaan hebben. Dat eigenlijk alle gronden die verworven moesten worden, grond waar dat kanaal dan op moest komen, dat die allemaal minderlijk verworven zijn zoals dat heet. Daarvoor hoefden ze uiteindelijk niet naar de rechter. Iedereen heeft meegeholpen. En dat is ook wel een beetje een bewijs dat de sfeer op de eilanden toch echt anders is dan 10 jaar geleden. Goed. Wat kunnen mensen nou meemaken van het keerbesluit? Wat merkt de mens aan het Haringvliet eraan? Ervan? Ja, ik denk dat de mens zelf daar nog niet eens zo heel veel van ziet. Het zijn vooral vissen, beesten die daar heel veel profijt van hebben. De hele grote dynamiek, hè, dus dat grote getij wat er vroeger was, dat komt met de kier niet terug. Dus de waterstandsverschillen die nemen eigenlijk nauwelijks toe of af. Nou ja, misschien dat je net iets verder het zoute water ruikt. Maar ook dat zullen ze niet merken. Nee, het is vooral die natuur die er heel veel profijt van heeft. Goed. Nou, het is een hele lange discussie geweest. Een lang traject. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over het kierbesluit en de gevolgen ervan? We hebben samen met het waterschap en het drinkwaterbedrijf hebben we een website. En dat is kierharingvliet.nl. En via die website is heel veel informatie te vinden. Nog eens 1 keer het adres. kierharingvliet.nl. Meneer Beeldman, hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Dames van En Vogue kunnen nog wel eens tekeer gaan, maar dat deden ze vanavond niet. In dit prachtige nummer Don't Let Go Love. En Patrick Bruel hoorde ervoor met een nummer waarvan ik de titel maar niet ga uitspreken, want dan lig je dubbel van het lachen. Want mijn Frans is meer dan beroerd. In een ogenblik een nieuwe column van Marjoleine van Aperen, stadsdichter van Vlaardingen. Zij is in balans, maar eerst nog iets moois van jawel Michael Bublé. Hij zingt hier Home. Surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you. each one in line too. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another aeroplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. Someone else's life is like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. This was not your dream, but you always believed. Another winter day has come and gone away in either Paris or Rome, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people. I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you, you know. Let me go. I'm coming back home. Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. In balans. Soms ben je gewoon tevreden met hoe de dingen gaan. Je doet je werk, wat huishouden en administratie, sport wat en ziet eens een vriend. Gewoon alles normaal en oké. Zonder scherpe randen, alles mooi in balans. Je laat je niet van je stuk brengen door een dreigende onbewoonbaar verklaring van je huurwoning, vrienden die het leven niet meer zien zitten of 3 verkeersboetes die je kreeg. Het zijn per slot van rekening allemaal zaken waar je toch weinig aan kunt veranderen. Een nieuwe woning heb je niet 1, 2, 3 en wie weet is het ook helemaal niet nodig. Naar die vriend kun je enkel luisteren en de snelheidsboetes, tja, soms rijd je gewoon per abuis een paar kilometertjes te hard. Ik neem zulke zaken tegenwoordig ter kennisneming aan en ga lekker door met tevreden zijn. Een nieuwsbericht echter over de agent die een disciplinaire straf kreeg omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim, lees het niet melden van een relatie op de werkvloer, doet mijn gemoederen behoorlijk oplaaien. Hij heeft het overigens wel degelijk gemeld door middel van een publiekelijk Sinterklaasgedicht. Dat dit niet de meest gangbare en discrete manier is, dat ben ik met de rechter eens. Echter, om dit breed in de media uit te meten en de beste man voor het gerecht te laten komen, hem 16 uur verlof te ontnemen en over te plaatsen, vind ik ver gaan. Te ver. Er wordt gesproken over respect en onnodig kwetsen. Respect, mensen. Waren de lovebirds in kwestie ook niet respectloos door avances met elkaar te maken? En besteedt het gerechtelijk systeem nu werkelijk haar kostbare tijd aan deze vormen van respectkennis? Ik kan er geen respect voor opbrengen. Ik heb te doen met de nep Sinterklaas die nu als crimineel behandeld wordt omdat hij een pijnlijke privékwestie openbaar maakte. Een pijnlijke privékwestie.

dreaming about tomorrow. Jason Donovan, samen met Kylie Minogue in Especially For You. Hier in de late avond. Lok ik Knol met heel veel verwarring in algebra. Natuurlijk een mooi liedje uit 1976 hier in de late avond. We gaan het hebben over Arminius en de nacht van de dictatuur. Wat gebeurt er op die avond? Je hoort het allemaal in het komende gesprek. Arminius, een debatcentrum in Rotterdam waar iedereen voor allerlei interessante en boeiende lezingen terecht kan. Ik ga praten met Hans Kennepol. Hij is de programmamaker van Arminius. Welkom Hans. Ja, jullie hebben op zaterdag 15 september de nacht van de dictatuur. Wat gaat daar gebeuren? Ja, wij vinden natuurlijk ook als debatcentrum de democratie heel belangrijk. Maar ja, avonden over democratie die zijn vaak een beetje saai. Hè? Dat is al een goede zaak, de democratie. Maar als je het omdraait, dan krijg je natuurlijk geweld. Je krijgt dictators, je krijgt decadentie. Je krijgt allerlei spannende zaken die veel meer tot de verbeelding spreken. En ja, aan het eind van de avond heb je het zelf toch wel een beetje het idee van... hey, hoe zit die democratie is toch wel belangrijk. Dus we hebben elk jaar een groot programma. We hebben nog niet alles is bevestigd, maar we hebben een Engelse schrijver die heeft een boek geschreven over hoe internet eigenlijk de democratie aantast, hè, van binnenuit. We kennen altijd wel de filterbubbels en al die andere zaken. En hij zet het eigenlijk allemaal op een rijtje. En we dachten vroeger altijd, nou, met internet... Wordt de wereld juist bereikbaar? Kunnen we allemaal met elkaar communiceren? Ja, maar dat hij is dus zegt niet van, waar. Nou, dat moet toch wel een beetje wat opgelet worden met fake news en dat soort zaken. En hij ziet daar toch wel wat gevaren. En ja, hij is directeur van een beroemde denktank. En ik ben heel blij dat hij naar Nederland komt. Interessant standpunt, kan hij verdedigen. Kun je nog meer vertellen? Wat komt er nog meer? Ja, we hebben ook nog een hele zaal over Noord-Korea. We hebben vrijwel zeker een 3D Noord-Korea experience. Noord-Korea is heel moeilijk om naar binnen te komen. Daar kom je niet zo snel. En we hebben een Nederlandse fotograaf, die is daartoe geweest een paar keer. En die heeft daar ook een driedimensionale film geschoten. En dan krijg je dus zo'n smartphone voor je neus. Misschien ken je het wel, zo'n viewer. 3D-bril, ja. Ja, maar dan is het echt bizar, want je kijkt achterom en dan kan je ook echt achterom kijken. Je kan ook naar boven kijken, naar de lucht. En je staat ineens daar midden in Pyongyang, sta je daar tussen de Noord-Koreanen. En een van de mooiste scènes is ook dat je in de metro staat en dan komt ineens een officier komt die metro in. Dat zijn echte gewoon live beelden. En die kijk je een beetje aan zo en je gaat zo zitten. Maar het is wel heel gelijk duidelijk van, oh ja. Je wordt in de gaten gehouden. Deze jongen, die moet je wel een beetje serieus nemen, want anders dan gaat het fout. En je voelt heb je een probleem, ja. Ja, en het is heel mooi dat je ook echt een ritje in de metro maakt. En dus dat ben ik heel blij mee dat we zoiets kunnen tonen. En we hebben waarschijnlijk ook nog een lezing over Noord-Korea. Want ja, het is zoveel in het nieuws natuurlijk. En ja, het blijft een heel raar land natuurlijk. We weten er ontzettend weinig van, ja, hè? Ja. Dus iemand die er dan echt geweest is en even een blik erin kunnen werpen, is natuurlijk fantastisch. Nog meer? Ja, we hebben ook nog een ook weer iets van meer van binnenuit eigenlijk een beetje over politieke correctheid. Hè. Tegenwoordig een heleboel dingen, dat mag je niet meer zeggen. Dan ben je, of je moet het juist wel zeggen, want anders ben je politiek correct. En de vrijheid van meningsuiting. Ja, een soort zachte terreur als het ware. En er zijn twee docenten van de hogeschool, Haagse Hogeschool, die hebben daar een boek over geschreven van, wat heb je allemaal, hoe is dat eigenlijk een beetje gekomen? En eigenlijk politieke correctheid is eigenlijk ontstaan in communistische dictaturen. Hè. Dan, ja, vroeger had je natuurlijk wel de dictator die iets waar je niks tegen mag zeggen, maar je mocht wel zeggen wat je vond. Maar ja, als je in China of in Rusland, nou, dus dan nu niet meer natuurlijk, maar in communistische dictaturen mag je niet zeggen wat je vindt van de politiek. Zeker dan niet. Moet je de lijn volgen en het is niet te bedoelen dat je iets anders zegt, anders ga je er gewoon de gevangenis in. Dus die politieke correctheid, hè, de bepaalde lijn, de heersende lijn. En die duikt soms ook op in Nederland en daar gaan we het dus over hebben. Interessant, zeer interessant. Nog meer? Nog meer. Past er nog meer in zo'n nacht? Ja, we gaan ook nog eens met Amnesty International doen, maar dat weten we nog niet precies wat dat gaat worden. Die hebben ook heel veel te vertellen over dictaturen, denk ik, en schending van mensenrechten. Helemaal hun core business, om het zo te zeggen. Dat, De nacht van de dictatuur, is het ook de hele nacht? Of van hoe laat tot hoe laat? De nachten zijn altijd een beetje, dat is wel tot 12 uur, maar het is niet zo heel laat hoor. Dus, maar het geeft meer aan dat er meerdere zalen is. Het is een soort festival en je kunt van de ene zaal naar de andere zaal. En je kunt ook meerdere dingen achter elkaar zien als het ware. Dus het is wel een wat groter geheel en dat noemen we de nacht. Oké, op 15 september dus. Even op de website kijken, alle details natuurlijk, die gaan we niet allemaal noemen. De website is? De website is www.arminius.nl. 15 september ga je dan naartoe en dan krijg je alle informatie over de nacht van de dictatuur. Ja. Dankjewel. Ik sprak met Hans Kennepol, hij is programmamaker bij Arminius. Another day has gone, I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye. Someone tell me why. Did you have to go?